Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 22-ն է, օրը 5-7-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով և հետաքրքիր պատմություններով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում օրերս գյուղատնտեսության նախարարությունը կառավարությանը ներկայացրել Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգը։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Վան Նովիկովը։ Յուրաքանչյուր մասնագիտություն պահանջում է որոշակի դժվարությունների հաղթահարում։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Շողեր Սարգսյանի հետ։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ընթացիկ ձմռան ամիսների եղանակային կտրուկ տատանումները մտահոգություններ են առաջացրել նաև գյուղատնտեսության, մասնավորապես բուսաբուծության ոլորտի վրա հնարավոր ազդեցության տեսանկյունից։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում տեղումների պարբերականությունը։ Նրա խոսքով գյուղատնտեսության համար եղանակը բարենպաստ է ընթանում, իսկ մինչ այդ բարձր ջերմաստիճանային ֆոնը լուրջ ազդեցություն չի ունեցել պտղատու այգիների վրա։ Շատ չի ուշացած եղել, ավելի ճիշտ շատ սպասված տեղումներ է եղել։ Հիմնականում հարթավայրային գոտում անձրևի տեսքով է եղել, նախալեռնային լեռնային գոտիների ձյան տեսքով։ Ազդեցությունը ցանկատարածություն է եղել դրական նախորդ տեղումներ, որ եղել է քիչ քանակությամբ, բայց նրանից հետո արդեն տարբերությունը երևացել է, այսինքն ցանկատարածներ եղա, աշնանացան գալ ցանկսերը սկսել վերականգնվել արդեն։ Այս մի տեղումներից հետո արդեն ակնկալում ենք, որ հիմնականում կվերականգնվեն ցանկատարածները օգտագործողների կողմից արդեն տարվում են սնուցման աշխատանքներ ազոտական պարարտանյութերը, որը անհրաժեշտ միջոցառում է։ Որոշ ժամանակ հետո եթե եղանակային պայմանները դուրս արդեն կիրականացնեն պայքար նաև մոլախոտերի և ունասատուների դեմ, և ցանկերը կվերականգնվեն և կխուսափեն բերքի կորուստներից։ Ջերմաստիճանը դրական է եղել, խիստ բացասական ջերմաստիճան չի եղել, վեր վնաս տա առանձին դեպքերում, տնամերձերում, որտեղ որ միկրոկլիման է ստեղծում, վեր ավելի տաք է, նման տեղերում դեպքեր իրել է, բայց մեր հիմնական այգիներն, արտադրական նշանակության այգիները դեպքեր գրանցված չի։ Գիշերային ջերմաստիճանը բավականին ցածր է, և որպեսզի ծառերը սկսեն աշխատել, պիտի օրվա միջին ջերմաստիճանը համապատասխան է դրան, բայց քանի որ գիշերը շատ ցածր է, ցիրեկը չնայած տաք է, բայց այդ օրվա միջինը կյանք չի տրանսնում, բայց այդ առանձին դեպքերը իհարկե դա չի բացառվում։ Օրերս գյուղատնտեսության նախարարը կառավարությանն է ներկայացրել Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգը, որի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ագրարային ոլորտում առկա ներուժն արդյունավետ օգտագործելու, գյուղատնտեսության ոլորտում նոր կանոններ սահմանելու, ինչպես նաև միջազգային պրակտիկայում գյուղատնտեսական արտադրության նորագույն տեխնոլոգիաների և կազմակերպման առաջադեմ մեթոդների ներդրման պահանջներից։ Փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը մանրամասնել է, որ հայեցակարգի հիմքում իթևս մյուս ուղությունների ներառված է նաև բուսաբուծության խթանման ծրագիրը համապատասխան ենթակառուցվածքային միջոցների ապահովման հետ մեկտեղ, մասնավորապես ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրում, ընդլայնում և այլն։ Համալիր բուսաբուծության ոլորտին վերաբերող ծրագիրը ելնելու, որը իր մեջ ընդգրկելու է նախորդ տարիների, այսինքն միջոցառումների տեսականին հիմքով այնչեր նորություն էին կամ ընդհանուր կարգերում փոփոխություն էին, այս պայմանությամբ շարունակում, բայց հիմնական կառնանացան սերմերա տրամադրվել։ Դա վերաբերվել է նաև կաթիլային համակարգերի տեղադրման աջակցություն, կառնանացան սերմերի որոշ մշակաբույսերի սերմերի տրամադրում, որոշ քանակության պարարտանյութերի տրամադրում, աջակցություն բանջարեղեն մշակողներին, աջակցություն ծխախոտ մշակողներին, բայց կոնկրետ մեխանիզմների, քանակների, աջակցության ծավալների մասին կխոսենք արդեն այն ժամանակ, երբ որ ծրագիրը կներկայացվեր կառավարության հաստատմանը։ Նշենք, որ գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգը նախատեսում է անասնաբուծության ոլորտի զարգացում, անասնաբուժական գործի արդյունավետության բարձրացում, գյուղատնտեսական հումքի վերամշակում և սննդամթերքի անվտանգության ու որակի ապահովում։ Այս բոլոր ուղղություններով կառավարության որոշումներով կհստակեցվեն պետական աջակցության ձևերը, չափերը և զարգացման առանձնահատկությունները։ Հայեցակարգում առկա են նաև ցուցանիշներ, որոնց գյուղ ոլորտը պետք է ձգտի առաջիկա 10 տարվա ընթացքում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։

Փետրվարի 21-ին Կոմիտաս Թանգարան Ինստիտուտում կայացավ Արամ Աբրահամյանի Գերմանական Կվինտետ Ազատ Գրառումներ Բեթհովենի, Շուբերտի, Շումանի, Բրամսի և Բրուքների մասին գրքի շնորհանդեսը։ Գրքում երաժշտագետ լրագրող Արամ Աբրահամյանը անդրադառնում է 19-րդ դարի գերմանական մշակույթը ներկայացնող 5 մեծանուն կոմպոզիտորների՝ Բեթհովենի, Շուբերտի, Շումանի, Բրամսի և Բրուքների կյանքին և ստեղծագործությանը։ Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանակների համար և նվիրված է դիրիժոր Դավիթ Խանջյանի հիշատակին։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին առաջին անգամ ներկա է գտնվել Լոնդոնի նորաձևության շաբաթին։ Եղիզաբեթ II-ը ներկա է գտնվել երիտասարդ բրիտանական կուտյուրը Ռիչարդ Քուինի հավաքածուից ցածրությանը։ Ցուցադրության ավարտին թագուհին պարգևատրել է Քուինին դիզայնի ոլորտում հաջողությունների համար։ Բրիտանացի ռեժիսոր Քրիստոֆեր Նոլմանը մեկնաբանել է Ջեյմս Բոնդի մասին նոր ֆիլմի նկարահանումներին իր հնարավոր մասնակցության մասին լուրերը։ Ռեժիսորը «Ես չեմ լինի» բացարձակապես ոչ ենթադրում են, որ ամեն անգամ, երբ նրանք նոր ռեժիսոր են գտնում, խոսակցություններ են տարածվում, թե դա ես եմ, ասել է Նոլանը։ Ինչպես BBC Radio 4-ի հետ զրույցում նշել է բրիտանացի դերասան Դենիել Քրեյգը, նոր ֆիլմում ինքը կշարունակի մարմնավորել գործակալ Բոնդին։ Նշվում է, որ Ջեյմս Բոնդի մասին նոր ֆիլմը էկրաններ դուրս կգա 2019 թվականի նոյեմբերի 8-ին։ Ամերիկյան Վոլթը պորտալը կազմել է սուպերհերոսների մասին ֆիլմերի լավագույն բացասական կերպարների ցանկը, որը գլխավորել է Սև ասպետը ֆիլմի Ջոկերը։ Այս դերը մարմնավորելու համար Հիթ Լեջերն արժանացել է Օսկար մրցանակի։ Երկրորդ տեղում է հայտնվել Մայքլ Ջորդանի կերպարը։ Խոսքնորերից թողարկված Սև Պանտերա ժապավենում ներկայացված Էրիկ Քիլմոնգերի կերպարի մասին է։ Սուպերչարագործների եռյակը եզրափակում է Կին Կատուն Միշել Փայֆերի դերակատարմամբ, որը նկարահանվել է 1992-ի Բեթմենը վերադառնում է ֆիլմում։ Դուբայում բնակվող, բայց ծագումով հնդիկ Սուչետ Ասաթիշը 12 տարեկան է, սակայն արդեն հասցրել է Գինեսի գրքի կրկնակի ռեկորդագիր դառնալ։ Աղջնակը 6 ժամ 15 րոպեմ 102 տարբեր լեզվով երգեր է երգել։ Նշվում է, որ աղջիկը իր ռեկորդը սահմանել է Դուբայում Հնդկաստանի հյուպատոսության շենքում։ Նա սահմանել է միանգամից 2 ռեկորդ՝ ամենաշատ քանակությամբ լեզուներով երգելու և երեխայի կողմից ամենաերկար համերգի համար։ 7-րդ դասարանի աշակերտուհին, որը երգում է հնդկերեն, անգլերեն, հայերեն, իսլանդերեն, ղրղզերեն, ռուսերեն և այլ լեզուներով, պատմել է, որ միշտ էլ տարված է եղել օտար լեզուներով։ Նա երազում է հնարավորին շատ լեզուներ սովորել, որպեսզի հետագայում իր անունը հիշվի սերունդների կողմից։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Դժվար չէ այս պահին լինել անհոգ, դժվար չէ քո կողքին, արտահայտել մտքեր, սիրուց անվերջ խոսելու կարծ մի պարզ գաղտնիք կես կտանջի ու սիրտըդ կլծնի հիշողությամբ, ու մի ամիտ օրեր երբեք ետ մի դարձեք, մի կրկնվեք, դին պայցար կիրակի, կոստվերում միշտ պահիր և լույսով մի այրիր, հետ կերը սիրով, արևոտ կիրակի, դին պայցար կիրակի, երազում դեպ երազ մի փախչի, ինձ մի ըգիր, արևով կիրակի, իմ պայծար կիրակի, երազում դեպ երազ մի բախչիր, արևով կիրակի, իմ պայծար կիրակի, Եթերում Խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:35 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է։ Յուրաքանչյուր մասնագիտություն պահանջում է որոշակի դժվարությունների հաղթահարում։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Շողեր Սարգսյանի հետ։ Երբ որոշակի կենսափորձ ես ձեռք բերում, քեզնից տարիքով փոքրերի հետ շփվելիս ցանկանում ես, որ նրանք զերծ մնան այն դժվարություններից, որոնք ինքդ ես հաղթահարել։ Գիտակցում ես, որ առանց խոչընդոտների անհնար է, որ դրանց բնույթն է փոխվում ընդամենը, սակայն միևնույն է, ուզում ես, որ նրանց համար այդ ճանապարհը հեշտ լինի։ Լրագրող դառնալու ուղին դեռ նոր բռնած ռադիոյի հանդեպ առանձնահատուկ սիրով լցված Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսեցի Շողեր Սարգսյանի հետ զրույցն անկեղծ ստացվեց եւ ինչպես ինքը խոստովանեց, որոշակիորեն իրեն զգաց ռադիոյի աշխարհի ետնաբեմում, այդ աշխարհի մի մասը։ Շողեր, ուրախ եմ ծանոթանալ, ուսամ հետագայում կոլեգաներ կլինենք եւ նախ սկսենք նրանից երևի ինչպես ընտրվեց մասնագիտությունը, արդյոք դա մանկական երազանք էր, թե պատահականություն, հայտնվեցիր ոլորտում, հետո սիրվեց մասնագիտությունը։ Անկեղծ ասած, մանկ ժամանակ ասում եմ, ինչ էլ լինեմ, միայն լրագրող չեմ լինի, որովհետև տանը լրագրող ունեինք արդեն, ժամանակ աշխատանքի պահանջարկը շատ չէր ու դժվարություններ էր աշխատանքի գտնելու հետ կապված։ Մի տեսակ բացասական կերպար էր ստեղծվել լրագրողի շուրջ, բայց հետո երբ մեծացա, արդեն սկսեցի ստեղծագործել, նախ եթե մայրիկն էր ինձ համաշխարհադրություն գրում, հետո սկսեցի ես արդեն գրել ու այնքան վարժվեցի, որ ավելի լավ սկսեցի գրել, արդեն չէի կարող համոզել, որ ինձ համար գրի հատ, ու կողքիներից նկատեցին, որ ստացվում է ամեն դեպքում գրելը։ Ես էլ սիրում եմ գրել, հենց ստեղծագործել։ Երբ մտածում ես, ինչպես կարող ես համադրել քո ունակությունները եւ քո ապագա մասնագիտությունը, այնպես որ ինչ որ ձեւ օգտակար լինես հասարակությանը եւ քո երկրին, հասկացա, որ այսպիսի հարցի լուծումը ինձ համար ավելի դուրեկան է եւ նախընտրելի։ Փաստորեն, եւ այն ինչ տրված է ի վերուստ եւ այն ինչը արդեն հասուն ընտրություն է, համատեղվեց լրագրողի մասնագիտության մեջ։ Շողեր, երբ ընդունվեցիր համալսարան, բնականաբար ինչ որ հույսերով, ակնկալիքներով, հետաքրքիր է արդյոք իրականացան կամ իրականանում են հիմա այն ակնկալիքները, որոնցով մտար համալսարան։ Բոլորն ասում են, որ ուսանողական տարիները լավագույն տարիներն են։ Դա չեմ նկատում, ճիշտ ասած։ Չեմ էլ զգում, որ այդ անցումը դպրոցականից ուսանողականի մի քիչ կտրուկ էր ու շատ դժվար եմ հարմարվել։ Նախ եւ առաջ, որովհետեւ մի քիչ ավելի մեծ ջերմություն էի սպասում համալսարանից, բայց առաջին օրերին կարծես թե պայքարում ես, մտել ես մի մեծ դեր, որտեղ պետք է պայքարես ու մենակ դու ես ու չեմ պաշտպանում քեզ, չկա ծանոթ ինչ որ ուսուցիչ, արդեն ուսանողերին չեն էլ ճանաչում, ոչ կարող ես overlineվել ու ասես ինչ որտեղ բարկանում են քո վրա, ինչ որ բան լավ չես կատարել, ես ավակ եի ընտրվել առաջ նորմանից ու եւս մի բուր պատասխանատվություն, պարտականություն ուսերից դրել ու շատ դժվար էր իրականում։ ավելի մեծ աշխուժություն էի սպասում, թե ինքս ինձնից, թե համալսարանից, դո միշտ սպասում եմ, որ ավելի տեխնոլոգիապես զարգացած կլինի համալսարանը, այդ նույն դասընթացը, դպրոցական դասընթացի նման չեն կազմակերպի, չլինի հարց ու պատասխան, այլ ինչ որտեղ քո գործնական ստեղծագործության ազատություն կլինի ու գործնական կլինի։ Հիմնականում այդ տեխնիկական մասը, որ կարելի է ասենք, թե ինչ որ պատկերների միջոցով դասընթացը ավելի դյուրընբռնելի դարձնել եւ այլն, հիմա մի քիչ դժվարություններ կա այդ մասը ապահովելու համար համալսարանում, բայց մնացած սպասումներն էլ կարծում եմ դեռ կիրականան են։ Ես մեծ ընկերական շրջապատ էի սպասում, նոր շրջապատ, եւ կամած քարալքար նոր դեմքեր, նոր ընկերներ եմ ձեռք բերում։ Լրագրողի համար դա նույնպես շատ կարևոր է, որ շուտ հարմարվես միջավայրին, շուտ նոր մարդկանց հետ ծանոթանաս, որովհետև ապագայում դա շատ-շատ պետք է գալու, եթե աշխատելու ես, բնականաբար գրեթե ամեն օր նոր մարդկանց ես հանդիպելու եւ շփման համար ինքդ պետք է հեշտ լինես, որովհետև ընդունող կողմը, այսպես ասած, դու ես լինելու։ Իսկ բնույթով շփվող ես։ Իրականում ոչ։ Եվ դա եւս մեկ խնդիր է, երբ դասախոսներն ասում են, լրագրողը պետք է լինի այսպեսին, պետք է լինի բաց, այշխուր եւ այլն։ Իրանք թվարկում են ու դու նստած մտածում ես, ես դա չեմ, ես դրանից ոչ մեկը չեմ ու արդեն հասկանում ես, որ չէ, այտենց չի ստացվի, պիտի աշխատես քո վրա։ Հա, կարող եմ ամեն անգամ, երբ ես նոր շփում եմ սկսում, նոր մարդու հետ եմ ցանկանում շփվել, ծանոթանալ, իմ համար դա հավասարեզոր է մի անգամ մահանալու ու վերակենդանանալու։ Բայց դա աստիճանաբար արդեն փոքր բացվում ես։ Ինձ Թումոն է շատ այդ հարցում օգնել, որովհետև Թումոն շատ խորտ միջավայր էր ինձ համար ու ահագին ինձ հաղթահարել է։ Ինքնահաղթահարման պրոցեսը ինձ թվում է ամեն օր կա ու ամենատարբեր մասնագիտություններում, բայց հատկապես մեր, որովհետև եւ ծուղությունը տես ամեն օր հաղթահարում, եւ երբեմն օրեր են լինում, չես ուզում շփվել պարզապես, բայց քո աշխատանքում դա պարտադիր պայման է, ու կան էլի շատ բաներ, որոնք պետք է հաղթահարվես, այդպես էլ աճում ես։ Լսել եմ, որ ռադիոյի հանդեպ առանձնահատուկ սեր ունես։ Երբ հարցնում են առաջին կուրսում, որտեղ կնախնդրես աշխատել, մեծ մասը պատասխանում է հեռուստատեսություն, բայց ես կնախնդրեի ոչ հեռուստատեսություն, ոչ մամուլը, ռադիոն։ Իրականում, երբ ասում եմ ռադիոյում եմ ուզում աշխատել, այդքան էլ լավ չէի պատկերացնում, ինչ է այդ աշխատանքը, այսինքն յետնաբեմ է այդ աշխատանքի, որովհետև գիտեի միայն արդյունքը, որը շատ էի հավանում։ Հասկացա, որ ռադիոյում եմ ուզում փորձել գոնե աշխատել, երբ ֆիլմեր էի նայում, հիմա չեմ կարող կոնկրետ հիշեմ, թե որ ֆիլմներ, գլխավոր հերոսուհին լրագրող էր ցանկանում դառնալ, եւ ֆիլմի վերջում հենց ռադիոյում էր աշխատում, իր սեփական հաղորդում ուներ, այդ կերպարը շատ դպավորվել իմ մեջ, որ ինքը անընդհատ փորձում էր սցենարը գրել, կատարելության հասնել, հետո կարդալ, տնորից կարդալ, շատ տպավորիչ էր։ Բացի դրանից, ինչու ռադիոն։ Այնքան անմիջական է ռադիոն։ Կարծես թե քեզ հետ են զրուցում ռադիոյով, լինի դա ինչ որ երկխոսություն, ինչ որ բան են պատմում, ինչ որ սյուժե է, շատ անմիջական է, տպավորիչ է շատ ավելի։ Դա ինձ համար զուտ իմ կարծիքն է, իմ զգացմունքները։ Ռադիոյում օրինակ ինձ խորհրդավորությունն է միշտ գրավել, որ չգիտես ով է խոսում, հա, օգրիկ սարքին է դա, հա, ու կարող ես պատկերացնել ձայն Երևանով, հա, ինչ որ մեկին Երևակայում ես ու ասես, տեսնես ինչպեսին է այս մարդը, եթե հանդիպեմ կճանաչեմ։ Հավասարազորը երևի ինչ որտեղ գրքի ընթերցմանը, հա, երբ ինքդ ես քո հերոսին պատկերացնում։ Ու մեկ է հանկարծ գալիս է, մեկ է գրքի վերջում ասում, դե ուներ երկար բեղեր, ու սա կոկերպարը հավերվում է։ Ես իհարկե շատ ուրախացա, երբ իմացա, որ ռադիոյի սիրում, որովհետև իրականում, այո, հիմա ավելի երիտասարդները, ուսանողներ, ովքեր դեռ չեն սկսել աշխատել, ավելի շատ երազում են հեռուստատեսության մասին, որովհետև այնտեղ կա դեռ գույնը շատ երևում է, ավելի հեշտ է ճանաչելի դառնալ, ինչ որ նման առավելություններ, բայց չեմ պատկերացնում իրականում այդ գործի դժվարությունը, երևի ինչ որ նյուանսներ, որոնք դժվար են թե հեռուստատեսությունում, թե առավելևս ռադիոյում, երևի տեխնոլոգիական առաջընթացը նույնպես ինչ որտեղ ետ է մղել, չնայած հիմա այդ նույն տեխնոլոգիական առաջընթացը օգնում է ռադիոյին ավելի հասանելի դառնալ։ Ամենայն դեպս ինձ համար անփոխարինելի է, մաղթում եմ քեզ այդ նույն զգացողությունը, որ պահպանվի մինչև համասարանի ավարտ, մինչև հետ բուհական կյանք, եւ որ աշխատես անպայման։ Շուտ էր ասացիր, որ ստեղծագործում ես, այսինքն բացի լրագրային նյութերից։ Լրագրային նյութերը նոր եք սկսում սովորել, ինչպես ճիշտ գրել։ Միջավայրը ստեղծագործական աշխատանքները շահադրություններ է գրում, էսեներ, մի քանի մրցույթների եմ մասնակցել։ Արձակ եմ։ Հա, արձակ եմ ստեղծում։ Ճիշտ ասած, բանաստեղծություն փորձել եմ, բայց իմը չէ, շուտ հասկացա, որ չի ստացվի, չէ, շատ պրիմիտիվ է, կարդալ չէր լինի։ Ինչպիսի անգերծություն։ Իսկ կան սիրելի թեմաներ կամ Հա, դե նախ դպրոցում միշտ պարտադրված է հայրենասիրության թեման, բայց ճիշտն ասած, հիմա երբ ես վերընթերցում եմ դպրոցական տարիների շահադրությունները, եթե տեխնիկական կողմը մի կողմ դնենք, ապա ինչի համար եմ ես այսպես գրել, ինչ որ ճոռոմ խոսքեր, ինչ որ անհասկանալի։ Ես հասկանում եմ, որ սա շողեր չէ, սա թելադրված էր։ Ու հիմա այն փոքր քույրը, երբ գրում է շահադրություն, ճոռոմ սիրուն հայրենիքը, էսինչ, դու չգիտես էլի ասես, ապրես շատ լավնա, թե ասես Բայց դու ինչ մտածում ես այն գրի։ Չեմ ասում ինչ որ քննադատական, այլ զուտ քո սրտի խոսքը։ Չասես այն ինչ որ քեզ ասել են, որ լավնա ու դու ասես լավնա։ Լավ բառը ուզում ես օգտագործել։ Հա, հայրենասիրության թեման էր, որ անընդհատ գրում էի ու տարիների ընթացքում հասկացանում որ ինչքան մեծանում եմ, ինքան ավելի անկեղծ եմ։ Այդ ճոռոմությունից հետ եմ մնում։ Ավելի մոտ է եղել ինչ որ խոհափելի սոփայական թեմաները։ Խոր մտորումներ։ Մարդը, մարդու աշխարհին գալումը, հարաբերությունը, մարդ աշխարհ, մարդու դերը, մարդու հարաբերությունների իր ամեն մի եսի հետ, ու եսերից որին է ինքնախնդրում, որն է իր համար ավելի ընդունելի, կամ այդ եսի կառուցումը։ Շուտ է հասկանալի է, որ ամեն ինչ լիարժեք չի, կան թերություններ։ Ինչ կցանկանայիք, որ հենց ձեր բաժնի համար քո սովորելու տարիներին կամ գոնե հետագայում լիներ ավելանար, որ հետո ասենք ուսանողները չբախվեին այն նույն խնդիրներին, որոնց դու ես հիմա բախվում։ Ճիշտ ասած, երևես մի տարի է, որ բարեբախտաբար հանդիպումներ են կազմակերպվում համասարանում։ Ես հենց առաջին այդ հոսանքի մեջ եմ, որ նոր մարդկանց հետ են հանդիպում ու շատ են դասընթացներ կազմակերպվում համասարանում, սա շատ օգտակար է ուսանողների համար ու պետք է ասել, որ մեծ աշխատանք է տարվում այդ մարդկանց հրավիրելու համասարան եւ այլի համար, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ նման դասընթացները կազմակերպվում են, որտեղ հասկանում ես, որ այլ հնարավորություն նման մարդու հանդիպելու չի լինի ու կցանկանայի որ հաջորդական լինեն այսպիսի հանդիպումները եւ բարբերական լինեն ու բոլոր ուսանողների համար բոլոր մարժինների կազմակերպվեն։ Փոփոխություններից էլ ճիշտն ասեմ, մեր ճաշարան եմ ուզում հարմարավետ։ Ու մեկի 40 ռոպեանից դասամիջոց մի հատ ճաշելու համար։ Շնորհակալություն անկեղծ հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություններ, Թոմուսան Այցելի եւ ստեղծագործական կյանքում եւ մասնագիտական միշտ թող հաջողությունը ուղեկցի, միշտ ինչ-որ նոր գաղափարներ, մտքեր, լուսավոր ճանապարհ, որը վերջում կբերի աշխատելու այնուամենայնիվ։ Ձեզ շնորհակալություն, որտեղ այսօր փոքրինչ բացվեց ռադիոյի Ետնաբեմը։ Շատ շնորհակալ դրա համար։ Հաղորդումը պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ We'll be right back. Խաչմերուկն է եթերում մեր հանդիպումը, կավարտենք օրացույցով։ Այսօր հանցագործության զոհերի սատարման միջազգային օրն է, մտորումների համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Հայնրիխ Ռուդոլֆ Հերցը, գերմանացի ֆիզիկոս, Ռենատո Դուլբեկոն, իտալացի եւ ամերիկացի վիրուսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջուլիետա Մազինան, իտալացի կինոդերասանուհի, ռեժիսոր Ֆեդերիկո Ֆելինիի կինը, Ջոն Մայքլ Բիշոփը, ամերիկացի իմունաբան, միկրոկենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր բժշկության եւ ֆիզիոլոգիայի ոլորտում, Արտավազդ Փելեշյանը, հայ կինոռեժիսոր Վավերագիր, Նիկի Լաուդը, ավստրիացի ավտոմրցաշավորդ, Ֆորմուլա 1-ի աշխարհի եռակի չեմպիոն, Հոակին Կորտեսը, իսպանացի դերասան բալետի եւ ֆլամենկո պարող, Օլգա Բուդինան, ռուս դերասանուհի։ ծախս մեծ հայրն է մղել մարդ մարդին ազատության հայրը ծախս մեծ հայրն է մղել մարդ մարդին ազատության այս են են ու ջեն դալիս մեր կաչ ոտոց հայաստանյաց արդեն ծղի արյուս բանակ հապոն առաջի հաղթանակ այս են են ու ջեն դալիս Հայաստանյաց Հայաստանյաց արմեն ծեղի արյուս բանակ ապոն առաջի հաղթանակ Այդ միացյալ գերդով հայի արամքաջի սերում լեռնենք մենք արյաց արգավ եք դիգրանի արձի խոշը վիծածանենք արյաց արգավ եք դիգրանի Հոշվի զազանել Հայոս լերնեն ու ժենդալիս էր կաչվոտոց Հայաստանյած արմեն ծեղի արյուս վանակ Հավոն առաջի հաղթանակ Հայոս լերնեն ու ժենդալիս էր կաչվոտոց Հայաստանյած արմեն ծեղի արյուս վանակ Հավոն առաջի հաղթանակ Այն հայեր մեր վարոս վարհոգի Բայ քարի շնջոտ ուր էր վահատ Եվ ըտաց էք դուր ողպատյատ Վարանոցին էր տշնամոտ Դանենք հայեն մեկ վարոս վարհոտի Բայ քարի շնջոտ ուր էր վահատ Դանենք պարկը մեր սուրնահյատ Կայլեք ճամպով ակլույս ավեր Հայաստանյաց արմեն ծեղի արյուս բանակ Հավոն առաջի հաղթանակ Հայոց լեռնեն ու ժենդալիս Է կաչվոտոց Հայաստանյաց արմեն ծեղի արյուս բանակ Հավոն առաջի հաղթանակ Հայոց լեռնեն ու ժենդալիս Է կաչվոտոց Հայաստանյաց արմեն ծեղի արյուս բանակ Հավոն առաջի հաղթանակ Հայոց լեռնեն ու ժենդալիս Է կաչվոտոց Հայաստանյաց